بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا دیا تھا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیئے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلَ جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا.